بات چیزوں پر مبنی ہے اور اس کے وہ قول و فعل سے مرکب ہے زیادتی اور کمی کو قبول کرتا ہے، تو اب یہ باب لا کر باقی شعب ایمانی کی طرف اشارہ فرمایا اور اجماعی طور پر بتا دیا کہ ایمان 60 سے زائد شعبے رکھتا ہے. یہ تو بخاری کے اس حدیث کے پیش نظر ہے جس کو 19 باب میں درج کیا، لیکن مسلم شریف میں اسی حدیث میں الایمان بزم و سبعون شعبتن وارد ہوا ہے، تو شعب ایمانی 60 کے بجائے 70 سے زائد ہو گئے. اور اسی حدیث میں افضلھا قول لا الہ الا اللہ وأدناها إماتة الأذان الطريق والحياء شعبة من الإيمان وارد ہوا. تو یہ حدیث جو شعب ایمان کے بیان کے لیے ذکر کی گئی ہے، تمام شعب ایمانیہ پر اجمالاً اور شہادت اور إماتة الأذى اور حیاء کے بیان پر تفصیلاً مستمل ہے. اور ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ اصل بنیاد ہے. جب شعب ایمانیہ کے حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا تو باقی ارکان ایمانیہ بھی اس میں ملحوظ ہوں گے. اب اس صورت میں تکرار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ارکان خمسہ کو تو مسلمان باب اول سے بیان کر چکے اور پھر یہاں آ کر اجمالی طور پر حدیث شعب میں ان کا تذکرہ آ گیا. اب یہاں یہی کہا جائے گا کہ بخاری اس طرح کے تکرار سے گریز نہیں کرتے، ان کی عادت یہ ہے جب کسی مسئلے میں اختلاف شدید ہوتا ہے تو رات کو مختلف عناوین سے ثابت کرتے اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتنی واضح اور کھلی ہوئی ہے کہ اس میں کسی شخص کو تردد کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اور ایسا انہوں نے ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ پر کیا ہے. کتاب التوحید میں صفات الہیہ کی اس بات میں اسی طرح سے کیا، مائے مستعمل کے مسئلے نے بھی اسی طرح کیا، اور کتاب الطلاق میں پہنچ کر انہوں نے یہی کیا. غرض کی ان کی عادت ہے جب کسی مسئلے میں شدید اختلاف ہوتا ہے تو وہ بات کو عنوان بدل بدل کر بیان کرتے ہیں اور حقیقت ایک ہوتی ہے. یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا ہے، اور مقصود ان مرجعہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں الایمان قول بلا عمل لا تضره معصیۃ ولا تنفعه طاعۃ. ابو الوفا ابن عقیل حنبلی فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے بدعت ہندا کا بانی کوئی ملحد ہے، اس لیے کہ اس کے قول کا تو حاصل یہ نکلا کہ بس ایمان کے بعد عبادت حاصل ہے، آدمی جو چاہے کرے جیسے چاہے رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اسلام کے تقاضے کے خلاف ہے، اس کی دعوت کے خلاف ہے، اس کے پیغمبر کے عمل کے خلاف ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ خود عمل کیا، معصیت سے بچے اور امت کو اسی بات کی دعوت دی. اور معصیت کرنے پر، اعمال میں کوتاہی کرنے پر نکیر فرمائی، اور اگر معصیت موجب حق تھی تو اس پر حد جاری کی، موجب تعزیر تھی تو مناسب انداز سے تنبیہ فرمائی. اللہ تعالی اعلم. وقول اللہ عز و جل لیس البر مشرقی ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الی قولہ المتقون. یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو لا کر قرآن کریم سے امی ایمانیوں کو ثابت کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ترجمے کا تعلق ایمان سے ہے اور آیت کا تعلق دل اور نیکی سے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے قلب اتھر پر قرآن اترا ہے انہوں نے ایمان کی تفسیر میں ان امور کو ذکر کیا ہے. عبدالرزاق نے المصنف میں محمد بن نصر مروزی نے کتاب ایمان میں حدیث نقل کی ہے کہ ابو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اور یہاں بر سے مراد تصدیق ہو سکتی ہے, ایمان کامل ہو سکتا ہے, اور آیت کے انتہا پر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وارد ہوا ہے اس سے مراد اتقاء الشرک والمعاصی ہے جس میں ایمان خود داخل ہے. اسے اٹھا رہے سارے کی آیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں ہمیں ایمان کے بہت سے اور صاف ذکر کیے گئے ہیں اور مقصد بھی دیکھیں سب ایمان کے اجزائے مکملہ ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی نے برسبیل احتمال یہ فرما دیا ہو سکتا یہ تفسیر اور متقون کی ہمارے مزدور یہ بے معنی سی تقریر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کو اس اجلال علی المسئلہ کے طور پر ذکر فرمایا کرتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں یہاں پر وقد افلح المؤمنون واو کے ساتھ واقع ہوا ہے, اور اسی طرح ابو محمد اصیلی کی روایت میں ہے تو بھی اسماعیل مصنف ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبداللہ بن محمد بن جعفی قال حدثنا عامر بن العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الإيمان بضم 60 شعبة من الحياة وشعبة من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن مقام هنا من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم آية هي يمكن كلية اصل کا نام کیا ہے اس میں بڑا زبردست اختلاف. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام میں 18 قول ذکر کیے ہیں اور امام نووی کہتے ہیں 30 کے قریب اقوال اور داوود نے 40 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو کھنگال کر ارشاد فرمایا خالص 3 قول نکلتے ہیں. میں عبداللہ عبدالرحمن پہلے جو میں بظاہر جاہلیت کے اسماء ہوں اور تیسرا نام اسلامی ہے. ابو احمد الحاکم وغیرہ نے ان کا یہی نام بیان فرمایا ہے. ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے, وہ ایک پنڈی سے کھیلتے تھے, ان کے گھر والوں نے اس کی وجہ سے ان کو ابو ہریرہ دلی والا کلمہ شروع کر دیا، اور ابو القاسم بغوی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کا دونوں میں کوئی تعجب کے تعارض نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شمار ہوتے ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ انہیں کی احادیث ہیں. امام بقی بن مخلد اندلسی کی مسند میں تنہا ان کی 5374 احادیث ہیں. بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ ان کی کل روایات کی تعداد ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے استاد و مربی عارف باللہ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کن حدیث ابو ہریرہ را شمار پنجلفوں سے صدو ہفتہ دو چار، لیکن عدد مذکور کا تعلق بقی بن مخلد کی مسند سے ہے، اور اس کے علاوہ باقی کتب حدیث میں بہرحال کچھ نہ کچھ زائد حدیث ملیں گی. تنہا بخاری شریف میں ان کی 446 احادیث ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں ابو ہریرہ احفظ من لوا الحدیث فی ظہری، امام بخاری فرماتے ہیں ان کے 800 تلامذہ ہیں، بہت سے صحابہ ہیں، بہت سے تابعین ہیں. ابو ہریرہ کے لفظ میں اختلاف ہے کہ منصرف ہے یا غیر منصرف. ابن مرزوق مغربی حافظ ابن حجر عسقلانی، ابو الفضل قاسم سعید اقبالی وغیرہ تو منصرف پڑھتے تھے، اور ہمارے بلاد و انصار میں غیر منصرف رائج ہے، اور یہی ہم نے اپنے مشائخ سے سنا ہے. اور یہی علامہ شمونی رحمۃ اللہ علیہ کہ رائج شہاب الدین خفاجی نے اسی کو اختیار کیا. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ تانیس جزء العلم نہیں، جزء جزء العلم ہے. اس کا جواب یہ ہے جز ان جز جز ہوا کرتا ہے. اینٹ دیوار کا جز ہے، دیوار مکان کا جز ہے، تو اینٹ بھی مکان کا جز ہوئی. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضم ستون شعبۃً. لفظ جز بے کثر الباء ٹکڑے کے معنی میں استعمال کرتا، اور علی معروف اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا. بعض نے اس کے علاوہ بھی کہا، بعض کہتے ہیں کہ جزع کے معنی 7 کے آتے ہیں. بزم و ستون شعبہ اسی طرح بخاری شریف میں ہے. مسلم کی ایک روایت میں بزم سبعون وارد ہوا، اور ایک دوسری روایت میں بزم و ستون اور بزم و سبعون تردد کے ساتھ آیا ہے. اور ابو عنانہ کی ایک روایت میں ستون و سبعون اور سبعون و سبعون ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں 40 و ستون ہے جو مرجوح ہے، اور مشکوک روایتیں متعین متعقل روایات کے ہوتے ہوئے چھوڑ دی جاتی ہیں. تو اب یہاں کل 2 ہی روایتیں رہ گئیں، ایک بخاری کی یہ روایت بزم ستون اور دوسری مسلم کی روایت بزم سبعون. اس میں اختلاف ہے کہ راجح کیا ہے. امام بیہقی کا رجحان اس روایت کی ترجیح کی طرف ہے اور کہتے ہیں سلیمان بن جلال یہ روایت بلا تردد کے الایمان بالمسک کو نقل کرتے ہیں، لیکن اس پر اشکال یہ کہ بشر بن عمر زہرانی نے اسے تردد کے ساتھ نقل کیا بزن سکون اور بزن سلون اخرجہ ابو عمانہ، اور حافظ ابن صلاح نے اقل متیقن ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے. اکثر علماء ابو حاتم حبان دوستی، ابو عبداللہ حلیمی اور قاضی عیاض النووی وغیرہ نے یہاں پر بزنی و سبعون کو راجح قرار دیا ہے. اس میں اختلاف ہے اس میں کہ آیا ان دونوں روایتوں کے اختلاف کو کیا کیا جائے. بعض علماء کے فرماتے ہیں کہ باب تجدد العلم ہے، کہ نہبان کہتے ہیں ذکر عدد اللہ فی غیرہ، جب بزنو ستون کہہ دیا گیا تو بزنو سبعون کی اس سے نفی نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دوبارہ ارشاد فرمائی ہے اور مخرج ایک ہے، اور وحدت مخرج کی صورت میں تعدد پر محمول کرنا مشکل ہوا کرتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبعون کے لفظ کو کثرت پر محمول کر لیا جائے، لیکن لفظ بذر کا اضافہ اس کے معنی ہے، اور ہمارے نزدیک بذر و سبعون راجح ہے. اسی طرح مسلم بخاری کے الگ المفرد اور دوسری کتب حدیث میں واقع ہوا ہے. پھر اس کے بعد بخاری شریف کی اس حدیث میں ان میں سے ایک شعبہ حیا کا ذکر ہے، اور بخاری کے الگ المفرد اور صحیح مسلم اس پر دو کا اضافہ ہے. افضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذی عن الطریق، ان تین کے علاوہ اس روایت کے کسی طریق میں مزید کسی شعبے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. علماء نے اپنی اپنی معلومات سے ان کی تعین کی کوشش کی ہے، اور سب سے اچھا طریق امام ابو حاتم حبان کا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے تعداد کو شمار کیا تو ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، پھر ان امور کو شمار کیا جن کو احادیث میں ایمان کہا گیا ہے تو گھٹ گئی، پھر میں نے کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا اور ان میں اور اس میں جن امور کو ایمان کہا گیا تھا ان کو لے کر سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ عدد کو جمع کر لیا اور مقرر کو ثابت کر دیا، تو مجموعہ تسعون و سبعون ہوا یعنی 79. امام ابن حبان نے ان کے بیان کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی وصف الایمان و شعبہ، لیکن اس روایت کا دنیا اسلام میں کوئی سراغ نہیں ملتا. یہ ابن حبان کیوں قیمتی تصنیفات میں ہے جو دستبرد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کثیر العلم والاستحضار کا صحیح ابن حبان کے مطالعے سے واضح ہے. تاریخ رجال کا امام تھا، کتاب الموجودین ضعفان اور کتاب الثقات، معتبر راویوں کے بیان میں مرجع الناس سمجھی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کی اور بھی بات کا لکھا چھپ چکی ہیں، جس میں روضۃ العقلاء ایک خاص کتاب ہے، جس میں آداب و اخلاق عاقلین و فاضلین کو ذکر کیا گیا۔ ابو عبداللہ الحلیمی اور بیہقی نے شعب الایمان کے بیان پر کتابیں تصنیف کی ہیں، دونوں چھپی ہوئی ہیں، اور بیہقی کی کتاب سب سے زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ وہ احادیث مسندہ اور آثار منقولہ بالسند سے مرصع و آراستہ ہے۔ بمبئی والوں نے چھاپنا شروع کیا تھا، غالباً 17 دن تک پہنچ گئے، اگر وہ مکمل کر دیتے تو بے نظیر نسخہ سمجھا جاتا، اور باقی جو نسخہ بیروت سے چھپا وہ تو اغلاط سے پر ہے، لیکن مالا عبرت کلو لا عبرت کلو، بہرحال وجود عدم سے افضل ہے، اگر آدمی کو ایک بات مل جائے تو مقصود حاصل ہے۔ ایک مرتبہ مشکل چیز کی تلاش تھی، اتنا یاد تھا کہ جاہز نے کتاب الحیوان میں لکھا، مدرسے کے کتب خانے کا سے وہاں کے بعد اساتذہ کے ذریعے مسکار یہ تنمایا، لیکن وہ اتنا بوسیدہ ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یہ پھٹ جائے اور شکست و ریخت کی ذمہ داری میرے سر لگ جائے، واپس کرا دیا۔ پھر اس کو معلومات شروع کی تو بعض کتب خانوں میں مل گیا، اور 2000 سے زائد کا ملا، لیکن میرا مقصود حاصل ہو گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی، بس ایک لفظ مل گیا کافی تھا، اور باقی پوری کتاب میں تو فضولیات بھرا پڑا ہے، فضولیات سے بھری پڑی۔ یہ شخص شیعہ بھی تھا، معتزلی بھی تھا، اور زبان و قلم کا آزاد تھا، بے باقی میں جو چاہتا ہے لکھتا ہے، لیکن بہرحال بات کبھی لکھتا ہے، اور جہاں وہ موقع آئے گا جہاں کی وہ بات ہو، اور اللہ کی مدد بھی رہی تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں وہاں اشارہ کروں گا۔ یہ سب قیدی اس لیے لگاتا ہوں کہ بعض وقت یاد نہیں رہتا اور بعض وقت یاد رہتا ہے، لیکن میری طبیعت حاضر نہیں رہتی، اس لیے بس بیان نہیں کروں گا۔ انصاف سے پوچھیے، پورے سبق میں اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کہاں کے ہیں آپ، کہاں کے ہیں، پوچھو اسے، یہ ٹوپی والے خوردار ٹوپی ہیں، نہیں سے کیا پائے گا اس پڑھنے سے، جب ہم یہاں پڑھنے آئے ہمارے اساتذہ مختصر تقریر کرتے تھے، یہاں آئے تو دریا کا دہانا ٹوٹ جاتا تھا اور اساتذہ اپنی پوری قوت اس کے بعد صرف کرتے تھے، 2-3 دن تو میں پریشان ہوں، میں نے کہا بھائی کیا کروں، پھر میرے مالک نے میری مدد کی کہ درس میں خالی ذہن بیٹھو، کسی طرح کا کوئی خیال ہی نہ آئے، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ خالی جو حدیث میں آدمی ایسا مشغول ہوگا، اگر ذرا سا خال کسی کی سفید ہے تو اپنی مست ہے، درس حدیث میں آدمی اپنے منہ کو دیکھے، میاں نبی کے منہ کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں. آدمی ہر چیز کو بھول جائے, گرفتار کمندے خوب رویاں ناز مدھت پسردارت مت ازم. اگر کسی کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مطلوب ہوتی ہیں تو نہ کسی دوستی کو دیکھتا ہے, نہ دشمنی کو دیکھتا ہے, نہ اور کسی طرف توجہ کرتا ہے. میں دفتر میں رہتا تھا, وہاں سے دار الطلبہ پڑھنے آتا تھا. ایک مرتبہ قدر تاخیر ہوئی تو ایک ساتھی نے کہا تو حاضری ہو گئی ہے, اب کیا فائدہ جانے سے. میرے اللہ نے مدد فرمائی, میرے منہ سے نکلا ہم حاضری دینے نہیں جا رہے ہیں, تو سبق پڑھنے جا رہے ہیں, رجسٹر میں ہماری غیر حاضری درج ہوگی, سبق میں تو ہم حاضر ہو جائیں گے. میں واقعی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کے خلاف کبھی میرے ذہن میں آیا نہیں. آپ لوگ اپنی ماضی پر غور کریں, حال کو یہ جو محرومی ہے آپ حضرات کی, وہ یہی ہے کہ آپ لوگ درس میں جیسے حاضر ہونا چاہے حاضر نہیں ہوتے. سخت بے عدلی ہے, میں تو واقعی کہتا ہوں کہ حدیث مت پڑھو, جو ادب نہ کر پائے وہ باہر رہے, ایسا نہ ہو محروم ہو جائیں. ایک سارے تھے اسی یو پی کے حدیث کے درس میں, وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے, بیٹھے کچھ اور کتابیں پڑھتے تھے. اتنا اچھا حافظہ اور ایسے گم ہوئے کہ کوئی ان کو جانتا نہیں. ایک رات میں وہ ایک پارا کچا یاد کر لیتے تھے, آیا سمجھ میں, اور سبق الگ پڑھتے تھے. اگر کرتے تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. اگر بڑی چیز ہے بھائی, ونہیا اور شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک شعبہ, یہ مستقل جز اور نہایت اہمیت کا حامل ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے مستقل کلمہ آگے چل کر منعقد فرمایا. وہیں انشاءاللہ ہم حیا کی حقیقت بتائیں گے, لیکن یہاں ایک بات ضرور کہہ دیتے ہیں, وہ یہ کہ حیا تو عمل طبعی ہے اور ایمان عمل قصدی ہے. تو یہ عمل طبعی ایمان کا شعبہ کیسے ہو جائے گا؟ اس کا پہلا جواب یہ کہ حیا وہ طبعی چیز ہے لیکن اس کے مقتضا پر عمل کرنا قصدی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ خود حیا کی دو قسمیں, طبعی و قصدی. یہاں جس حیا کو ایمان کہا گیا وہ قسم ثانی ہے. اور تیسرا جواب ابن قتیبہ اور امام طحاوی نے دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حیا منکرات سے ایسے ہی روکتی ہے جیسے ایمان روکتا ہے, چونکہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں اس لیے ایک کا نام دوسرے کو دے دیا گیا. لیکن یہ تقریر ضعیف ہے, اس کا حاصل تو یہ ہے کہ تشبیہ کی وجہ سے مجازن حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے. ابو حاتم ابن حبان بستی کرتے ہیں کہ حیا سبب ہے اور ترک المعاصی مسبب ہے. تو یہاں سبب یعنی حیا بول کر مسبب یعنی ترک معصیت مراد لیا گیا ہے. اور ذرا سی توسیع کر لی جائے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. جس میں حیا ہوتی ہے وہی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, وہی گناہوں سے بچتا ہے. چونکہ یہ حیا تمام طاعات پر محرک, تمام معاصی سے مانع ہیں, اس لیے یہ کہا گیا حیا ایمان کا اہم شعبہ، یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایمان کے تمام امور میں اس کا دخل ہے، سارے امور اس کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، کمال کو پہنچتے ہیں، جس میں حیا نہ ہو وہ کیا کرے۔ بہت دنوں کی بات، میں بالکل جوان ہوں، مسجد سے آ رہا تھا، ایک استاد ایک طالب علم کا ہاتھ بے تکلف پکڑے ہوئے چل گئے، اس نے مجھ کو دیکھا، فوراً ان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑانے لگا، میری بھی نگاہ پڑ گئی، لیکن میں نے پسکن نکاح نیچی کی اور ایک دم دوسری طرف کو چل دیا کہ بہرحال یہ استاد ہیں، ان کو کچھ خیال گزرے گا۔ اور ان کی طبیعت سے بے تکلف ایسا کر لیتے تھے، بات کرنے یہ طبیعت ہوتی ہے، یہی کیا چیز تھی، اس طالب علم کے اندر حیا تھی، اس نے بے باک نہیں ہونے دیا۔ جس میں حیا ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہوتا ہے، بے باکیوں کے مواقع سے اپنے کو بچاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان و ایمانیات کو واضح کیا اور تشبیہی انداز کا کلام کیا، اور یہ بتایا دیکھو ایمان کی مثال ایک تنا اور کامل و مکمل درخت کیسی ہے، درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، دوسرے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، تیسرے پتیاں، چوتھے پھول، پانچویں پھل، درخت سب سے مل کر مکمل ہوتا ہے، کسی ایک میں کمی آ جائے درخت میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایمان توحید ارکان اربع دیگر اعمال اسلامیہ سے مرکب ہے، توحید تو ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس پر کہ وہی تنا کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس پر اقسام متفرع ہو، اور یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ توحید کی مثال تو درخت کی جڑوں کی سی ہے، اور یہ تنا گویا ارکان اربع کی مجموعی شکل ہے، اور اس پر جو اقسام اور فروع نکلتے ہیں وہ دیگر اعمال۔ اگر درخت کے کسی حصے میں کمی آ جائے تو درخت اس راستے سے ناقص ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے بعد معدوم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی درخت کا تنا ہی کاٹ ڈالے تو درخت نہیں رہے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال ایمان کے اجزائے مکملہ ہیں، اور محدثین کرام کا یہ فرمان کہ ایمان کی قسم ہے دوسری فرع ہے، اصل ایمان سے ایمان کا وجود ہوتا ہے اور پر ایمان سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، کھل کر سامنے آ گیا، یہی ایمان بخاری کہنا پر مقصد ہے۔ اور اسی کی طرف امور ایمان کے لحاظ سے اشارہ فرمایا، اور جب اس حدیث کے ذریعے ایمان کے شعب کو اجمالاً بیان کر دیا جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا، آئندہ آنے والے ابواب میں ان شعب کی تفصیل اپنی شرط کے مطابق بیان کی، جس شعبے کا تذکرہ بخاری کو ملا اور ان کی شرط کے مطابق روایت ملی اس پر ترجمہ منعقد کر دیا۔ وبل اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ زبان کی اذیت سے مسلمان محفوظ رہے، اور ہاتھ زبان کی اذیت سے بچانا یہ ایک عمل ہے۔ اور اس کے مختلف درجات جس سے الایمان قول و عمل و عزیز و عمل اس کا کھلا ہوا ثبوت ہوتا ہے، اور بخاری وضاحت کرتی ہے کہ ایذائے مسلم سے اعتراض کرنا ایمان کا شعبہ اسلام کے اعمال و خصال میں سے۔ وبه قال حدثنا آدم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي الصفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمين من لسانه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ شعبہ دوستاروں سے روایت کرتی ہوں، بلال نے ابی صفر اور اسماعیل سے، صفر نفاق کا فتح اور سکون دونوں جائے، اور اسماعیل یہ اسماعیل نبی خالد، شعبی نسبت شعب ہمدان کی طرف، نام کامل بن شراحیل۔ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ زبان کی حیثیت سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں پر مراد دیگر امور اسلامیہ کے ساتھ اس خصلت کا اختیار کرنا، اور اس المسلم سے مراد مسلم کامل ہے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو تمام امور اسلامیہ کی رعایت کرتا ہو اور کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے اذیت نہ پہنچائے۔ خطابی فرماتے ہیں مانا افضل المسلمون، مسلمانوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی رعایت کرتا ہو، جہاں اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو وہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں مطلب یہاں پر اسلام کی علامت واضحہ کو ذکر کرنا ہے، ہاتھ زبان سے اذیت نہ پہنچانا اسلام کی علامت ہے۔ من لسان ہی بے آدمی جیسے ہاتھ زبان سے تکلیف دیتا ہے، پاؤں سے بھی دیتا ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی دیتا ہے، لیکن زیادہ تر ہاتھ زبان چلتے ہیں، اس لیے ان کی تخصیص کر دی گئی اور دونوں میں زیادہ زبان چلتی ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا گیا۔ اور بعض وقت انسان زبان سے بولتا کچھ نہیں، ویسے ہی اشارہ کر کے چڑھا دیتا، یہ بھی الزام تھا۔ وَيَدِهِ ہاتھ سے اذیت پہنچانے میں جیسے مارنا پیٹنا داخل ہے، اسی طرح کسی کے خلاف کچھ لکھ دینا بھی داخل ہے، بلکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ کسی کے متعلق کوئی سقیم کلمہ لکھ دیا جائے، کیونکہ جب تک وہ کلمہ تحریر و کتاب میں باقی رہے گا اس وقت تک اس لکھنے والے کے سر مصیبت لگتی رہے گی، اور بلا وجہ آزار دہی کا گناہ ہوتا رہے گا۔ والمہاجر من ہجر مانہ اللہ عنہ، مہاجر وہ شخص ہے جو اللہ کی ممنوعات سے پرہیز کرے۔ یا تو یہ خطاب مہاجرین کو ہے، اور اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ظاہری کر کے وطن پر اعتماد کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ حقیقی مہاجر وہی ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا، اور آدمی کر کے وطن اسی لیے تو کرتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانیوں سے بچتا رہے، کیونکہ شریعت میں ہجرت نام ہے دارالکفر کے چھوڑ دینے کا، یا دارالخوف سے دارالامن منتقل ہو جانے کا۔ آدمی دارالکفر سے دارالاسلام یا دارالخوف سے دارالامن جو منتقل ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک اطمینان کی جگہ میں پہنچ کر اللہ کے احکام پر عمل کرے، اس کے فرائض کو ادا کرے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب حضرات غیر مہاجرین کو ہو، ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں خیال گزرتا ہو کاش ہم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی، اور اس سے ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا ظاہری ہجرت اگرچہ نہیں رہی، لیکن حقیقی ہجرت ہر وقت موجود ہے، اور وہ ہے حجر المعاصی، نافرمانیوں کا چھوڑ دینا۔ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داود بن ابی ہند بن عامر قال سمعت عبد اللہ بن عامر نے حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت لا کر مصنف نے ایک تو شعبی کے نام کی تعین کی، اور دوسرے ان کا سما عبداللہ ابن عمر سے ثابت کیا ہے۔ اور بخاری کی عادت ہے کہ وہ ایسی اسانید کو پسند کرتے ہیں جس میں اخبار و تحدیث و سما کی تصریح ہوتی ہے۔ وقال عبد العالی عن داود عن عامر عن عبد اللہ عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریق لا کر اس بات پر تنبیہ فرما دی کہ حدیث کے راوی عامر شعبی ہی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ عامر شعبی جو عبداللہ کہتے ہیں اس سے کوئی ابن مسعود نہ سمجھ بیٹھے، بلکہ عبداللہ ابن عمر ہیں جن کا تذکرہ پہلے دونوں طریقوں میں باپ کی طرف نسبت کے ساتھ آ چکا ہے۔ وبالاسناد المصنف قال باب ای الاسلام افضل، امام نسائی جو بخاری کے تلمیذ ہیں انہوں نے بھی اسی طرح ترجمہ منعقد کیا، اور معنی میں ای خصال الاسلام افضل، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اسلام کے بعد خصال و اعمال بعض سے افضل ہیں، تو اس سے اسلام کی کمی زیادتی جو مصنف کے مقاصد میں ہے، نیز اسلام میں اعمال کا داخل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وبھی قال حدثنا سعید بن یحیی بن سعید بن الاموی القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردا ابو بردا بن عبد الله بن ابی بردا نبی موسی عن ابی بردا نبی موسی رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده، یہ حدیث الحسن بن سفیان اور سب کی عبادتوں میں